quick. Üdvözlök mindenkit, kedves hallgatót, a Gamer365 Podcast szeptemberi abszolút nem speciális adásán, amit este veszünk fel, miközben meccset kéne néznünk a tévébe, de akkor egy geekek vagyunk, hogy inkább beszélgetünk arról, amivel egyébként egész nap foglalkozunk, és ebben bűntársaim Kevini és Oldány lesznek ma este. Sziasztok, srácok! Halli! Sziasztok! Igazából... Mivel kezdjünk? Ki mivel játszott? Tényleg, ki mivel játszott? A retro érzés. A Liquid sokkal jobban konferálta fel ezeket annó, amikor még volt időnk a heavy, vagy heavy podcastokra. Szóval heavy. Igen, heavy menszersz, heavy menszersz. Kevini, mivel játszottál mostanában? Leginkább a tesztjátékok pörögtek a kezeim alatt. Legutóbb a Vichai volt, amin azért úgy fölmerült a kérdés, hogy érdemes-e tovább gondolni az Arkanoidot, és csinálni belőle egy ilyen rendes sztori és pályákkal megáldott játékot, de amúgy nem volt rossz, szóval így jól el lehet töcögni vele. Ugye hát a lényege az, hogy egy boszorkányunk van, ami hirtelen egy szemmé változik, mert elrabolják a cuccait, az ingóságát, és úgy gondolja, hogy a leginkább azzal lehet bosszút állni, hogyha ő szemmé fog változni, szóval egy kicsit ilyen abszurd a történet, és akkor... És szemét lesz? Szemétkedik, így van, és akkor... és maga a játék az annyi, hogy te irányítatod azt, hogy ez a szem, tehát mint egy kis golyó, mint egy marble, merrefele menjen, és vannak ilyen mindenféle ellenségek, akik itt tüskés, akkor ott elfordul. Tehát van benne kihívás, hogy vannak benne jó ötletek, de úgy önmagában nem egy olyan óriási leteszem a hajamat dolog. De amúgy voltak benne hibák, amik szemet szúrtak? Most vettették el 20 embert, azonnal lőtték ki a böngészőt, ugye? Helyes. Aki nem bírja, az annak viszlát. Ja. Úgyhogy ezzel játszottam, Manifold Garden-nel játszottam még, ami egy ilyen szürreális puzzle game, first person nézetes, és ilyen óriási végtelen ciklusok vannak benne, és minimalista megjelenítés, nagyon tetszett. De így nagyon sok minden nem volt mostanában, én éppen egy házigó felújítás közepén vagyok, úgyhogy ilyen, ma például ilyen ablakokkal, meg gittekkel, meg festékekkel játszottam. De Oldi talán lehet, hogy jobb elfoglaltságokat is talált nálam. Hát Petofix-zájjal addit vagyok. Recovering, szóztatok mondani, már x éve, hát lassan 10 éve játszom. Most volt egy új liga. Pénteken kezdődött, én kedden már le is töröltem a karakteremet, mert csak ezt ugye megoldani, hogy ne játszak tovább. Úgyhogy beletettem egy 40-50 órát, 4 nap alatt. Eljutottam a végjátékig. Kiesett pár jó cucc, rájöttem megint, hogy attól függ csak a progress, hogy kiesik-e a jó cucc, vagy nem esik ki. Most épp kiesett, de ettől nem lettem boldogabb, úgyhogy... Úgyhogy meg faktoriózgattam, amit eddig elkerültem nagyon, mert láttam, hogy ez túl jó, és tényleg túl jó. Ez milyen játék már? Én nem is hallottam még róla. Hát ilyen... Hát gyakorlatilag van egy nagy procedúráson generált világtérkép, és akkor neked ki kell termelni a nyersanyagokat, és ahogy elkezdesz kitermelni, közben a helyi ilyen alien életformák azok elkezdnek támadni. Tehát egy kicsit, nagyon picit over defense, de amúgy valójában meg inkább egy gyár szimulátor. Tehát ilyen... Nem. Csak te egyedül vagy, és csak gépek vannak. Tehát ilyen lézt és kapitalizmus. Tehát van egy darab tőkés, és itt nagyon-nagyon sok termelés, tehát iszonyat mennyiségű. És akkor az elején úgy kezdesz, hogy tudod így csinálsz magadnak ilyen kődarabokat, és akkor utána már van gyártósod, és akkor újra kezded, mint egy ilyen chipet generálsz, tehát hogy így van 100 kitermelőd, azok automatikusan átadják magukat a következő szintű cuccoknak, akkor abból legenerálódik, amit tudom én, ilyen robot, az elküldi a vonattal, a megkitermelt szenet, a nem tudom hová, ahol ott hajót építesz belőle, a rakétákat, és így az a gameplay, hogy ne kelljen semmit csinálnod, hanem megtervezd fullra a layoutot, hogy jó legyen. Szóval, ja, ez ilyen beleülülős játék. Ja, de erről a Factorio-ról volt egy óriási sztória, hogy egy kedves barátom hozott nekünk egy ilyen Early Access cikket, és gondoltuk, hogy mivel ő csak ilyen játékokkal játszik, hogy fölrántunk egy rovatot erre, és ez lett volna a korai öröm rovat, illetve ez is lett. És megírta, mert mondta, hogy éppen a Factorio-nak a nem tudom 0.18-as verziójával játszik, és hogy ez milyen tök jó, és hogy írjunk belőle ilyet, hogy legyen ilyen is. És megírta a srác a 0.18-ról a cikket, kiraktuk, mit tudom én, 8 óra 2 perckor, 8 óra 3-kor megjött egy e-mail, megjelent az 1.0. Na mondom, akkor ennyit a izéről, ennyit erről a Early Access-es sorozatról. És én is akkor vettem meg, úgyhogy igen. Mert eddig meg csak láttam meg, nekem azért kell ezzel. Volt még egy másik ilyen cím, de már nem is tudom, mindegy. Meg aztán Renegade-zel játszottam, ami meg tényleg jó volt, de kezdek öregedni. Tehát, hogy nagyon-nagyon közel álltam ahhoz, hogy az elején azt mondjam, hogy fuck it. Tehát, hogy ennyire szarul megdizájnolt csataneveket még nem láttam. Tehát, hogy tényleg minden krittel, minden bleeddel, minden visszalök, és így nem tudtam értelmezni az egészet. Aztán utána kicsit eltöltöttem el a pár órát, és már jó lett, tehát, hogy már kim van a teszt. De ebből azért lehet tanulni szerintem. Tehát, hogy nagyon sok ilyen hasonló indie játék van, nagyon kevés dolgon el tud bukni. Tehát, hogy meghiálcsálod meg a full pixel artot nagyon jól, ha nem eléggé kezdő barát, akkor... Tehát így ugye a Steam-en ott van, hogy hány százaléka van meg az achievementeknek, tehát mondjuk, hogy a játékosok hány százaléka, és lineárisan így a fejlesztők elbuktak ilyen 10-20-30 százalék játékost a legelső achievement meg az első boss között. Tehát, hogy így lehet, és ez még jó aránynak számít, nem tudom. De azért ez ijesztő nekem. Egyébként az engagement az külön egy szakma szerintem, és nagyon kevés játékfejlesztő fordít el megfelelő erőforrás kapacitás, hogy meg is tudja tartani a játékosokat, hogy be tudja húzni. Egyébként borzasztóan kicsik azok a statisztikák, amikkel azok a statisztikák, hogy ki játsza végig a játékot, tudod, vagy hogy ki az, aki a harmadik pályán túljutott. A játékok 90%-át nem játszák végig. Még ezt meg tudom érteni, főleg a Steam meg a Humble Bundle korában. Hát, igen. Kicsit olyan ez, mint a kisgyerek meg a YouTube, hogy olyan szintű impulzusok kapják, vagy érik a gyereket már, hogy utána nagyon nehéz a Dr. Bugó elé leültetni, mert éppen nem lett 4 vadászgép felrobbantva, meg 3 Lego autó, egy kínai kisfiú által kidobva az ablakon, tudott, tehát hogy ez így azért nincs meg. És pontosan ez van, hogy ott leülsz a számítógéped elé, vagy a konzold elé, és ott van jó esetben 5-10 játék. Manapság már oda kell tenni magad, hogy a játékos ezt a pár óráját az életéről rászállja a játékodra. És ezt az indiknél egyszerűen nincsen kapacitás igazából, hogy ezzel foglalkozzanak. Igen, meg vannak a GDC-s videók, amikben én nagyon ezekről szoktak beszélni, de általában én úgy vettem észre, hogy elsősorban a mobiljáték fejlesztők azok, akik ezzel foglalkoznak, mert sokkal kompetitívebb az a rész, hogy hogyan szerzel pénzt. Tehát most vagy reklámokkal vagy. Igen. Hát free to play. Kvázi a legjobb. Tehát manapság, ami mobil játék nem free to play, annak nagyon jónak kell lenni, hogy elkattintsanak. Igen. Apple Arcade meg a többi korában, tehát én nem tudom megmondani, hogy nagyon sokat játszott a mobilomon, de nem emlékszem, hogy mikor fizettem utoljára játékért. Tehát viccen kívül, hogyha ott van 800-900 forint, nem veszem meg. Tehát van egy Apple Arcade előfizetésem 1800 forintért egy hónapban, van 200 játék, amivel bármikor játsztok. Most ezek után én meglátok egy érdekesebb játékot, azt is nem fizetek érte. Tehát ciki, nem ciki, ebből a szempontból nagyon kemény a mobilpiac, igen. Ja. És te mivel játszottál? Fú, hát nekem a nagy szerelem az most így a Tsushima szelleme. Az nagyon, nagyon, nagyon jó az a játék. Tehát nem is tudom, kivel beszélgettünk róla, hogy semmi olyan nincs benne, amit még nem láttunk, de hogy ennyi munkát belepakolni valamivel, ennyire hangulatosan megcsinálni, és ennyi részletet belepakolni, meg úgy open world-ot csinálni, hogy sosem unod meg, az nagyon ritka. Persze nincs olyan ember a földön, aki nem unja meg, van, aki megunja. Én nekem talán nagyobb a tolerancia küszöböm, meg megfejtettem a tutit benne, azért nem unod meg, mert nincs benne igazából töltési idő. Tehát én nem tudom, hogy csinálták ezt meg, de a játék nem tölt. Tehát olyan szinten teleportálsz az térkép egyik oldaláról a másik legszélére, hogy másodpercekben mérhető, mondjuk 5-ben. És ez olyan szintű szabadságot ad, hogy van kedved megcsinálni a térkép másik oldalán lévő 4 darab küldetést este ilyen egykor, mert tudod, hogy ott vagy pillanatok alatt, és le tudod őket darálni, és visszaerőjél az egész. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos kulcskérdés, és egyébként erre majd rá is kanyarodhatunk, amikor beszélgetünk majd az új generációs konzolokkal, hogy tényleg nagyon sokat fog számítani szerintem az SSD a konzolosoknál, meg esetleg azok a technológiák, amik ezt kihasználják. A másik még, amiben relatíve sok időt töltöttem, az Avengers játék, amivel ugye Nash írt. Nagy Marvel rajongóként meglepően jó volt a kampány. Tehát konkrétan bőven kifizettem volna érte a mozi jegyet, hogyha ezt egy egész estés filmként leadják nekem, akkor én az meg standing ovation-nel jövök ki. Tehát, hogy tényleg? Ásküszöm. Tehát jó, nyilván itt ugye vannak ilyen rossz májú megjegyzések, hogy hát azért nincs magasan a léc, tudod, a Marvel filmeknek, a csípúj, meg cosplayesek a emberkék, de megértem azt, aki ezt nem bírja, nyilván rajongóként vagy, aki ezt szereti, azoknak szerintem abszolút élmény az összes ilyen Marvel film, és igen, Adi, abszolút, és a legviccesebb az egészben, hogy a Miss Marvel-t basszus egy annyira szerethető és jó karakterre sikerült úgymond ábrázolni, vagy megcsinálni, vagy inkább áthozni a képregényből, hogy basszus ritkában ilyen, de hogy ugye, tudod, már régen is beszélgettünk arról, hogy a diverzifitás, tehát mennyire fontos a Marvel-nél is, és hogy próbálja leszegni, tudod, a különböző szegmenseket lefedni, és ugye egy fiatal indiai lányból szuperhős csinálni, tehát nyilván tudjuk, hogy azért valószínűleg volt mögötte némi mögöttes szándék, gondolom én, hogy másfajta régiókat is és rasszokat is behívjanak, tehát másoknak is csináljanak képregényeket, és én fehér hetero férfiként kedvet kaptam, hogy Miss Marvel képregényt olvassak, annyira jó karakter. Na most gondolj bele akkor, hogy mennyire jól sikerült. A másik, és utána abba hagyom a játék kivesézését, hogy elérték azt a rendkívül jó szinkronokkal és a jó sztorival, hogy az első 10 percben hiányoznak csak a beléd égetett amerikai színészeknek az arcai. Ha értitek, hogy milyen gondolok. Aha. Cosplayesként tekintettünk, amikor először bemutatták a Avengers trailert, akkor mindenki szörnyűködött, és egy 10 perc alatt teljesen elfogadod. Elfogadod. Nem hiányzik már a Robert Downey, meg a Chris Hemsworth. Működik. Tehát emiatt kudosz miattuk, a viszont az endjátéknak a multiplayer az sajnos az még egy jó 10 perc sem van attól, hogy jó legyen. A maga Marvelnek a diverzifikálás dolga, ez nagyon érdekes, mert én pár évet kihagytam ebből, és én még abban a korszakban olvastam utoljára pont, amikor pont a Kamala Miss Marvel jött, és én nekem az eredeti Miss Marvel nagyon bejött, de azért most így utólag rá kell jönni, hogy azért annak. Tehát abban azért volt egy kis tínédzser, hogy én azt miért szerettem azt a Carol Danvers-t. Tehát, hogy ez egy nagyon vanilla karakter volt a nap végére, tehát érted? Tehát ahhoz képest a Kamala az ég és föld. Tehát ő sokkal, sokkal érdekesebb szituációba kezd, sokkal inkább, mint egy Peter Parker, úgymond, hogy tényleg ott kitalálták neki jó, és akkor, de ehhez képest meg tényleg vannak olyan Marvel karakterek, ahol úgy tették bele ezt, hogy nem gondolták át strategikusan, és ezért azt hiszem pont távozott is utána Quezada, vagy volt valami backlash, mert azt hiszem a női torvában volt valamelyik, amit nem tudtak megenni, pedig az egyébként teljesen rendben lett volna szerintem, de nyilván ebben én picit elfogadóbb vagyok, úgymond, mint az amerikai, akinek a tor... Igen. Hogy? Hogy az átlag, az amerikai átlagnál van. Hát nem is feltétlenül az átlag, de az, akinek mondjuk nagyobb kötődése van az adott karakterhez. Tehát nekem nincsenek Thor figurák a falamon, érted? Tehát lehet én is másképp gondolkoznék erről, hogyha így történne, érted? Pedig a női Thor az egy teljesen jól kitalált, tök jó sztori vonal. Szerintem is. És abszolút mély volt, ugye, nem akarom elspoilerezni, de tudjuk, hogy... Na, tehát nehéz volna úgy beszélni, de szerintem az nagyon, nagyon érdekes szál volt, hogy mi történt vele, hogyha használta az erejét. Tehát az adott neki egy mélységet, de mindegy. Igen, most szóval... Elolvass el, akit érdekel, mert abszolút fasza volt. Na, de akkor ez egy, nekem egy új info, hogy a másik Miss Marvel van ebben, úgyhogy ez tök jó. Igen, igen, és tök jó, és tök jó, és tök vicces, tudod, hogy ugye Angliában éltem jó pár évet, és egy csomó indiai ismerősöm barátom volt, és vissza tudtak jönni azok a gesztusok, ugyanaz a fiatal indiai lány, hogy beszélt az apukájával, ugyanaz van a Miss Marvel-el is, és tök jók ezek a kis kulturális kitekintések. Nyilván nekik nem kitekintéseik, ez az élet is, az indiaiak. De ez is annyira adott az egésznek egy hangulatot, és tényleg egy megelevenedett képregény volt, ami nagyon-nagyon jó tett neki, és tele van fanservice-szel, tehát ugye nem spoiler, de ugye amikor Thor is csatlakozik hozzánk, akkor a szobájában ott van a kalapácsa, és minden izével, minden szereplővel megpróbáltad fölemelni, és egy kis a külön animáció, meg kis külön dialóg van róla. Tehát ezek az apróságok tök jók. Aztán vége van a kampánynak, és rájössz, hogy igazából a többi része kurvára nem érdekel. Tehát, hogy így, de ezen meg már remélem dolgoznak. Szép. Igen. Na. Mivel menjünk tovább, fiúk? Szerintem a legnagyobbal, ami mostani friss, nem? Kezdjük azzal. Zenimax. Az Animax-os? Vagy azok a konzolok? Kezdjük az Animax-szal szerintem, mert egyszerű. Ja, az egy elég kúrens téma. Az igen. Jó, hát ugye, aki nem tudja, és egy másik bolygón él, az annak most újdonság lehet, hogy a Microsoft megvette az Animax-ot. Az Animax valószínűleg semmit nem mond sok embernek, de ha azt mondjuk, hogy Bethesda, meg Doom, meg Skyrim, akkor már ötten mindenki felkapja a fejét, ugye? Az Animax ugye egy hát cégcsoport, igazából nem is tudom, mi a hivatalos kiadó talán, de a többi a kiadó, nem vagy a kiadó, és igen, kiadó, igazából a kiadó, és a kiadói zászló alatti ugye elizék cégeket, fejlesztőket ugye vettem most meg egyezetbe a Microsoft. 7,5 milliárd dollárért, ami döbbenet, tehát ugye tudjuk, hogy a Star Wars került 4-be, basszus. Hát igen, meg hogyha azt nézzük, valaki kommentelte, hogy a Sony-nak a PS4-jel való diadalmenetének a nettó kimenetele 19 végéig az volt 8,8 milliárd. Tehát 7 év kőkemény PS4 100 millió plusz adott konzolból hoztak be 8 plusz milliárd dollárt, és ők meg kicsengettek 7 és felett. Azért, hogyha azt gondolnánk, hogy itt egyfajta ilyen fitoktatás lenne szóban, akkor azért ez lehetne egyfajta kinyilatkoztatás a Sony felé, hogy igen, itt a nyertes generációtok, de hát mi meg most rámelünk egy Bethesdát, illetve egy Zenimaxot. De nyilván nem erről van szó, csak így van egyfajta ilyen olvasata is ennek a dolognak, hogy azért ez egy nagyon-nagyon erőteljes kinyilatkoztatás, hogy mi Zenimaxot tudunk venni. Azért ez egy nagyon más a két cégnek a, hogy mondjam, a hátországa, mert a Sony-nál voltak olyan évek, talán egész évtized is, amikor egyik legnyereségesebb régiója a PlayStation volt. És még mindig az, nem volt? Hát lehet, hogy... Én úgy tudom, hogy a Sony-nak még mindig, vagy hát a PS4 miatt szerintem most a PlayStation legnyereségesebb. Gondolkozok, hogy mi marad mobil. Volt, de... volt olyan év, amikor csak az volt nyereséges, tehát lehet, hogy arra volt. Igen, tehát, de emiatt ők nem tudnak nagy lábon élni, a Microsoftnak pedig olyan mennyiségű befektetendő pénze van más bizniszben, hát ugye a GitHubot most vették meg, nem is tudom, 6 milliárdért, vagy nem is tudom, hogy talán... Ugye? Nem akarok kieséget mondani, de sokért. Szóval, hogy ők azért ezeket a játékbevásárlásokat én úgy látom, hogy hosszú távú projektként gondolják, ami teljesen racionális, mert azért még akárhová is tart a világunk, egyre többen játszanak, most már szerintem több milliárdan, tehát, hogy ebbe azért megéri befektetni. Minecraft-tel se jártak rosszul, azt hiszem, az is megfordult. Tehát, hogy az is azt hiszem pénzt hozott nekik, tehát, hogy innen nézve ezt megtehetik, hajrá, PC-re gondolom ki fognak jönni még a játékok, ettől függetlenül. Remélem. Hát 7,5 milliárd volt a GitHub is. Na. Tehát igen. Hát figyelj, abszolút évek óta hajtogatják a Microsoftnál, ugye amióta a Satya Nadell, nem akarom rosszul mondani, nevét. Satya Nadell átvette a stafétát, hogy azért nem szarragó itt a csávó, tehát ez most már egyetlenül látszik, és iszonyat ez a business modell, amit ők építenek mindenhol. Ugye hát a Windows-t, az Office-t, nagyjából mindenüket átépítették szolgáltatássá. Tehát akinek nem lenne egyértelmű, nem lesz Windows 11, hanem Windows 10 DLC Forever jelenlegi állás szerint, és az Office is konkrétan előfizetéses lett. Tehát ebből fog élni a Microsoft, és ebből él nagyon durván. És ugyanezt a vonalat követi most a Xbox-szal is, a Game Pass-szel. Az xCloud az ugye egyelőre, xCloud-hoz kell valami? Az a baj, ezt nem tudom. Tehát, hogy az ingyenes? Tehát, vagy az tudom, mi az. Nem, lesz, ez előfizus modell lesz szerintem. Előfizus. Fú, de rosszak vagyunk, és itt összes Microsoft fan itt fog most örülni rajtunk. Hogy az xCloud az oldi, hogy az összes játékkal tudsz Android telefonokon játszani. Tudod, ez a cloud service szolgálat. Wow. Hogy ami elképesztően jól működik, és ugye ebből volt a másik nagy botrány, hogy az Apple az iOS-re nem engedte a streaming szervizeket kiadni. Nyilvánvalóan ennek ez egy összetett kérdés, ennyi oka van, ezért is támadja be ugye az Epic. Ennyi, igen. Arról is beszélhetünk pár szót, mert az is egy elég masszív történet. Hát egy klasszikus Epic monopólium helyzettel való visszaélés, M plusz egyedik történet. Most nyilvánvalóan ez attól függ, hogy honnan nézzük ezt a dolgot, mert nyilván nem annyira egyszerű ez a sztori. Azért mondom, hogy most a monopóliumban való visszaélés az nyilván, hogyha neked egy saját sztórod van, akkor van jogod hozzá, hogy azt engedsz oda ki, amit akarsz. Ha mellé van egy játékszolgáltatásod, amiben nem kevés pénzt fektettél, akkor azért kétszer is meggondolod, hogy utána meg ráengedsz egy olyan játékszolgáltatást, amiből te egy fillért nem látsz. Tehát azért szerintem nem fekete-fehér, attól függetlenül az Apple nem kell félteni, sőt. Tehát a kiskapukban nagyon jók ők is. Sokszor van úgy, hogy Apple device-on vásárolsz valamit, akkor drágább, mint hogyha a szolgáltató oldalán, mert a 30%-et azt mindenhol rápakolják. Csak azért mondom, hogy az sem annyira egyértelmű, és hát az Epicnek is ezek a lépései is, ezek annyira voltak őszinték, hogy hűha. Tehát nem kell ezeket a bultikat félteni, de nyilván ez az egyéni véleményem. Azt nem, de én inkább abban a kontextusban nézem ezt, hogy az Apple-lel hasonlóan már több olyan kritika volt, hogy főleg ilyen tartalomgyártóktól volt olyan, hogy például van egy weboldal, van egy applikációjuk, mondjuk egy podcastet el tudsz érni, és fel tudsz iratkozni rá, és hogyha Apple-ön keresztül letöltöd ezt az appot, akkor azért nem engedték már egy bizonyos ponton túl az appot, mert elvitt volna a weboldalra, ahol tudod szupportálni őket, és ez egy olyan bevételi forrás, amit az Apple nem lát belőle a 30%-ot. Tehát érted? Tehát, hogy olyan dolgokat, ez mind olyan elem, hogy szerintem ezért az Apple ezt beáraszta, az EU néha 5-6 évente ezért meg szokta őket büntetni az ilyen cégeket, akik ezzel visszaélnek, mert itt az a fő elf, hogy a mobiltelefonodra nem telepíthetsz másik store-t. Tehát ha telepíthetnél másik store-t, akkor nyilván mindenki azt sem a saját store-t, amit akar, de mert nem telepíthetsz, ezért ez valamilyen szintű monopól, kapnak érte, mit tudom én, 5 milliárd eurót, vagy lehet még annyit se, ezt kiszámolták, hogy nekik mindig jobban megéri szerintem. Hát ez akkor izére is igaz, nem Google-ra is igaz? Hát ők szerintem, ők is. Tehát, most meg kell néznem, de azért szerintem a Google-on meg tud nyitni tehát tud fizetni más dolgokkal, tehát nem csak a Play Store van. Tehát, ja, érted, de hát értelek, de hát akkor most... Tehát igen, nekem például van egy applikáció, amely előfizetek egy szolgáltatásra, egy podcastre mondjuk, ami nekem a Androidos telefonomon rajta van, és be tudok jelentkezni rá a saját PC-n előfizetett cuccommal, és nem kell a appon keresztül, az Android Play Store-on keresztül elfizetni exkluzíve rá azért, hogy legyen appjuk. Tehát itt inkább ez a... Érted? Lehet, hogy most félrevittem, nem tudom, de szerintem ez az Apple-nél hozzátartozik valamennyire Nem, én csak arra gondolok, hogy ha én a Safari böngészőben megnyitom a YouTube-ot, akkor tudok vásárolni, hogy van. Tehát nem fordítva akarom mondani, Spotify. Tehát például a Spotify appon is tudok vásárolni, meg a Spotify.com-on is tudok vásárolni a Safari böngészőmbe. Tehát, hogy nem feltétlenül csak az appon belül tudok fizetni a Spotify-nak az előfizetésért, holott azt is a izéből szedtem le, tehát hogy nem tudom, hogy ez mennyire van így, de ezt tudom például, hogy a YouTube-nál, hogyha a Google oldalán veszem meg a YouTube prémiumot, akkor olcsóbb, mint hogyha az Apple device-omon veszem meg. Tehát az is egy érdekes jelzés. Na mindegy, nem menjünk ebben ennyire bele, mert lehet, hogy most már legalább négyen elaludtak. A háromból? Igen. Itt nagyon érdekes egyébként, és ott nagyon remegett a cél. A léc, hogy tudjátok, befenyítette az Apple a Epic-et azzal, hogy a deves hozzáférésüket visszavonja. Ez nem tudom, megvolt ez a kis info. Igen, Istenem, kijött az a hír Fortnite-os videó. Ez már utána volt. Ja, azért, mert ugye, hogyha az Epic-es dolgokat vonja vissza az Apple, akkor az összes fejlesztőt érinti, aki Unreal-et csinál mobiljátékot. Értitek? Tehát ezt mondta volna vissza, az pedig konkrétan az Unreal Engine ökoszisztémát tette volna egy jó ideig, hát nem is a földre, de ott azért nagyjából mondjuk a mobilra fejlesztők nagy százaléka mehetett volna át Unity-re, vagy saját Engine-re, hogyha nem tud ugye iOS-re Unreal-t fejleszteni. Tehát azért az elég nagy elvágás lett volna, hogy Unreal-t fejleszteni. Szóval itt megy a köpködés, hogy mindig megy a könyökölés. Én abszolút megértem mindkét oldalt, az Epic módszereit sem tartom a legjobbnak, főleg úgy, hogy azért a Fortnite-ból nem kevés pénz jön be, tehát ők is egy olyanok, hogy így most nem biztos, hogy mindenkiért kiállnak, pedig azt jelentik, hogy mindenkiért kiállnak, de tudjuk, hogy azért az ritkán van így. Na mindegy. Ennél sokkal érdekesebb kérdés az, hogy mi fog történni a jövőben ezekkel a szolgáltatásokkal, hiszen nem egyértelműen be is vallották, hogy a Microsoftnál Phil, hogy a Game Pass feltöltésére veszik ezeket a izéket, ezeket a stúdiókat, tehát a Bethesdának meg a többinek az Animax által megvett stúdiókat azért is szerezték meg, hogy a Game Pass-re folyamatosan jönnek játékok, és emiatt tolnak ebbe ennyi pénzt bele. És tudjátok mit, ez egy jó irány amúgy, mert ha belegondolunk abba, hogy hány olyan stúdióvásárlás volt az elmúlt 10 évben, ami azzal végződött, hogy a cég elment a süllyesztőbe, sőt szerintem még a Rare is jobban járt volna, hogyha mondjuk tavaly vette volna őket a Microsoft, és kicsit nagyobb szabadságot kapnak, de ez most csak így mellékes érzem meg, szóval hogyha nem az a lényeg, hogy x milliót eladj a játékodból, vagy ki vagy rúgva, hanem egy szolgáltatásban leszel egy darab cím a sok közül, ami miatt az emberek előfizetnek továbbra is. Az egy fokkal stabilabb, szerintem még a fejlesztőnek is. Tehát ez egy ilyen win-win. Amúgy igen, tehát nyilván itt meg kell vizsgálni azt a részét a dolgoknak, hogy mennyire fog ez igazából működni hosszú távon. Egyelőre úgy néz ki, hogy fog, hiszen 15 millió már az eladott, tehát a 15 millió az aktív Game Pass tulajdonoknak a száma, és nagyon fontos, ugye, hogy a Microsoft nyitott a PC felé is. Tehát szerintem nem lenne ennyire rózsas ez a szám, hogyha csak az Xbox platformon lenne ez elérhető. Az, hogy jön minden Microsoft exkluzív játék Xboxra is, illetve PC-re is, meg még Steam-re is kiadják a dolgokat, azt szerintem egy elég széles réteget vont be a játékba, vagy vont be a bizniszbe. És ezért áll olyan jól a Game Pass szerintem, ahogy áll, attól függetlenül, hogy nyilván egy tök jó szolgáltatás. Viszont én nagyon kíváncsi leszek, hogy hosszú távon a fejlesztőket ez hogy fogja érinteni. Sajnos nem látunk bele az üzleti részébe, hogy mennyire éri meg egy fejlesztőnek a játéka a Game Pass-ben, mennyit fizet a Microsoft, ha sokat fizet, akkor meddig lesz hajlandó ennyit fizetni. Tehát értitek, ezek az üzleti kérdések azért elég fontosak. Mert a Netflix is még évekkel az indulása után is azért voltak húzósabb heteik, meg éveik, amikor majdnem bedőltek. És nem is fizettek mindenkinek olyan jól ám. Tehát a Netflix se... Tehát a mai napig jönnek ilyen hírek, hogy alulfinanszíroz bizonyos tartalomgyártókat, meg ott se fenélik tej fel az élet, abszolút. Ja. Még akkor is, ha mondjuk anime rajongóként a Netflix az eléggé szintet lépett a finanszírozásban a japán helyzethez képest, De más írőszereplős filmeknél, meg a sorozatoknál nem feltétlenül mindenki jár jó, ez így van. Ez hát nem tudjuk, hogy mindenki hogy jár jó, tehát az biztos szerintem, hogy a közepes és kis stúdiók kurva jól járnak. Tehát gondoltok bele, hogy megcsinálsz egy játékot úgy, hogy eladtad a Microsoftnak, és lehet, hogy annyi pénzt fizettek azért, hogy bekerülj a Game Pass-be, amennyibe a fejlesztésed került. Tehát egy olyan win-win szituációban vagy, hogy utána minden egyes adott játék az profit. És azt tudjuk, hogy ez egy elég nagy dolog az indie körökben, vagy kisebb stúdió körökben. Viszont ugye, és akkor itt rá is tértünk itt a másik nagy témára, hogy aktuálisat maradjunk, hogy a Sony meg itt csendben halkan nyomott egy 70 euró, vagy 70 dollár, 80 eurós árcédulát tehát a PlayStation 5 játékokkal. És akkor most tényleg ott tartunk, hogy 80 euró versus a Game Pass-nek az éves díja, amit szeretnek egyébként így reklámozni az emberek, de azért tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát nem azt kapod meg a Game Pass-ben, amit te megkapsz 80 euróért, mert te 80 euróért egy olyan játékot kapsz, amit sose fogsz valószínűleg Xboxon játszani, ad kettő, mondjuk fél év múlva, vagy 5 hónap, vagy 1 év múlva érhető majd el a Game Pass-be. Tehát azért ebben az árban az is benne van, hogy premierkor játszol vele. Nem? Hát meg azért a Game Pass-nek vannak azért olyan dolgai, amik nekem nem szimpatikusak. Például az, hogy a játék, hogyha kikerül, akkor az ki van kerülve, szép magyarul, és hogyha mondjuk nem vitted végig a játékot, de mondjuk szeretted volna, és nem értél a végére, akkor kapsz egy szép linket, hogy akkor itt veheted meg. A Netflix, ez biznisz, tehát persze. A Netflixből is lekerül a film, meg a sorozat, ugye, tehát hogy ott is ez ott is benne, ha addig nem nézted meg, akkor hello, szia. Cserébe viszont tényleg az van, hogy fix összegért játszol a csomó játékkal. Persze, és a 70 dollárok, ami 80 euró korában, az azért elég erős fegyvertény, úgy gondolom. Valószínűleg a keleti szemem miatt, tehát azért mondom ezt, de gyanítom, hogy ezért itt Európában bárhol fölrántották a szemöldököt, hogy a 70 az új 80, ami 60 volt, ugye? Igen, pont ugye erre beszélgettünk itt egymás között a podcast elején, hogy állítólag Európa nyugati oldalán már 70 euróba kerültek a játékok az elmúlt időszakban, és arra dobott rá még egy 10-est a Sony, és egyébként ez egyelőre csak a Sony csinálja, de ugye a third party-k is jelezték már, hogy ők is felemelik az árakat. Aztán Activision, igen. Meg ugye a 2K is elsőként jelentette be, hogy 60 dollárban 70 dollár lesz már náluk a Next Gen verziója az NBA-nek például. Ami mint hogyha az Assassin's Creed valaha lának is, mint hogyha egy 70 eurós ár cinkén. Igen, lehet, hogy a Ubisoft is feljebb tolta kicsit, és most már ne legyenek illúziójuk arra, hogy mindegyik feljebb fogja tolni. Tehát, ha lennének Microsoft exkluzív játékok, amiket árulnak is, mert ugye ilyenek nincsenek, hiszen minden megy a Game Pass-be, a kutya nem veszi őket, hogyha ki is tennék, akkor valószínűleg ők is ennyire tennék ki őket. Most egy pillanatot tegyünk úgy, mint hogyha nem eddig is az lett volna az iparágnak a megoldása, hogy a 60 vagy 70 dolláros játékot ráerőltetik az emberekre, hogy kap meg mindent, tehát még vegyél hozzá még meg 20 dollárért valamit, és nem tudja melyiket, most éppen milyen upgrade-et, vagy milyen season pass-t, vagy milyen battle pass-t, vagy milyen Isten tudja milyen DLC-ket, tehát hogy már azért alapban 80 dollárra indultak ezek az AAA játékok, most akkor ha most 80 euró lesz, akkor tegyük már. Igen. Abszolút, igen. És azt szeretnék ezek a cégek akkor, hogy azzal fognak versenyezni, hogy akkor te januárban költsen ennyi pénzt erre a játékra, februárban a másikra, és akkor, hogyha egy ilyenre költesz pénzt, akkor valószínűleg a riválisra nem fogsz költeni, mert azért az már kicsit túlzás szerintem még a nyugati bérekkel nézve is. A Covid kapcsán. A nagy kérdőjel sokakban tényleg az, hogy szerintem, ugye én egy picit hazabeszélek játékfejlesztőként, hogy annyira nem hatotta volna meg az embereket, hogyha ezt a 60 dollárt, ezt föltesszük 70 dollárra, 15 éve 60 dollár egy játék, vagy 16, vagy Isten tudja. Gondoljatok bele. 60 volt régen? Nem, 50 volt az Xbox 360 közepéig szerintem. Aha. Jó, nem? Tehát akkor 9 éve. Hát akkor nagyjából 9 évig. Nem. Hát 10. Az már több, mint 10 lassan. Igen. Hát ugye 2005 decemberében jött az Xbox 360, annak a közepe az nagyjából 2010, igen. Tehát akkor 10 éve 50 dollár, tehát, bocsánat, 10 éve 60 dollár egy játék, most erre átcsaptak még egy 10 dollárt, ezt még azt mondaná az ember, hogy oké, okay, csak itt ez a matek, hogy hogy jött ki az, hogy a 60 dollár az 70 dollár, és akkor a 70 dollár meg 80 euró, amikor tudjuk, hogy a 70 dollár az igazából azt hiszem, hogy 60 euró. Tehát, hogy így meg ugye hát a magyar pénztárca, igen, tehát a keleti blokk című történet, arról szól, hogy 18 ezer forintért vettem a Ghost of Tsushima-t 3 hónapja, és az a játék az most 30 ezer forintnak kéne, hogy legyen, hiszen ezt Sony Exclusive-ba beszélünk. Tehát 12... 26, csak 27, 26-27 ezer. Nem, 30 ezer. 29, így van. Na, 29, ja. Tehát 30 ezer forint a Dark Souls. Tehát azt jelenti, hogy ha én egy PS5 Sony Exclusive-ot veszek, akkor Demon Souls az 12 ezer forinttal több. Tehát a 12 ezer forintból egy jobb akcióba veszek 3 játékot. Vagy digitálisan, vagy lemezesen. Vagy egy cipőt. Hát most igen, meg igazából most mutatnak bármilyen tárgyat, de igen. Azért a videójáték. Hát nem mindegy. Hát nem, hát tehát a mi fórumainkon is, tehát saját magunkon is egymáshoz is megbeszéltük azért, hogy ez egy jó anyátok picsáját, tehát ez ilyen likvidesen próbáltam finoman mondani, hát elmentek ti a melegebbre. Tehát komolyan, tehát oké, okay, hogy hirtelen minden többet, meg mindent megemeltek, de nem tudom, hogy mit csinál a Sony, vagy hogy csinálja a Sony, de ilyen Xbox One feelingem van egy picit. Arrogant Sony is back. Fú, hát igen, tehát a Sony PS3 600 dollár is back. Tehát nem jó irány. Akkor a Game 365 megint Sony gyűlölő lesz? Megint jönnek majd a hármas nevű emberek? Vagy itt is vannak három? Nem tudom, nem költöm a fórumot. Nem tudom, hogy itt nem, mi éppen X, tehát tudjuk, hogy a Gamer 365 az mindig más gyűlölő. Tehát, igen, azért. Ugyanúgy, ahogy én PS fanboy vagyok a 20 Switch játékommal, meg a PC-n játszó Steam-es játékaimmal, akkor igen, én akkor Sony fanboy vagyok, mert nekem nem opció az Xbox. Ugyanúgy mindenki Xbox fanboy, aki meg nem szereti a Sony játékokat, és ugye erről már beszéltünk még annó is, hogy egész egyszerűen lelépte ebben a generációban a PlayStation a Microsoftot. Tehát ezek 100x millió versus no contest. Igen, a számok törvénye alapján is több PlayStation user van. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem fogok venni egy Porsche-t, majd minden fórumot teleírom, hogy egyébként a Ferrari a legjobb a világon. Tudjuk, hogy onnantól fogva a Porsche lesz a legjobb a világon, mert Porsche-t vettem. Emberi természet. Minden egyes Nvidia versus AMD, vagy a PlayStation versus Xbox-nál, ez benne van. Na várjál, én AMD fanboy vagyok, és utálom az AMD-t. Na ehhez megveszem, és mindig megfogadom, hogy soha többet nem fogok venni. Most egy RX 590-esen van, ami nagyon jó üzletnek tűnt akkoriban, és ennyit én még nem szoktam videókártyával. Tehát, hát ezt hallom, igen. De már nézem az új AMD kártyákat majd, mert biztos jók lesznek majd egyszer. Hát figyelj, a márka hűség. Tehát, hogy ez és ugye arról is beszéltünk már csomószor, hogy alapvetően milyen nehéz az egész már 2020-ban. Ugye régen azért valahogy nem tudom, hogy nem akarok nagyon hebegni, habogni, hogy nem tudom, hogy megfogalmazni, de hogy ez kicsit a visszafelé kompatibilitásnak, ami egy tök jó dolog, annak a rák feléje, hogy kicsit odaköt egy rendszerhez ez az egész. Tehát ugye arra gondolok, hogy valaki egy Xbox van, boldog tulajdonosa volt az elmúlt 7 évben, és ő tök boldog volt vele, és minden játékot meg mindent arra vett meg, akkor ő most, ha megveszi a Series X-et, vagy a Series S-t, akkor ott van az összes játéka. Értitek? Tehát folytatja egy gombnyomással a játékokat, ugyanabban a kontrollerrel. azért ez egy nagyon-nagyon csábító opció, ugyanúgy, ahogy tudjuk, hogy a PlayStation 4 játékok 99%-a az PlayStation 5-tön futni fog. Insider info, van egy úgynevezett SDK, illetve TRC a Sony-nál, ezt a TRC-nek kell megfelelni akkor, hogyha a játékod át kellene menjen a Sony-nak a minőségkontrollján, és a júliusi TRC-ben már benne volt az, hogy csak és kizárólag olyan Sony-s játék mehet át a TRC-n, amelyik PS5-ön fut. Tehát 2020 júliusa után megjelent PlayStation játékoknak futniuk kell PS5-ön. Tehát most itt nem arcade-ről vagy bármiről beszélgetünk, hanem egész egyszerűen futniuk kell. Erről volt is hír. Igen, erről volt hír, igen, hogy ez kötelezővé tette a Sony. Tehát tényleg az van, hogy mostantól fogva, ha egy PS4-es játékot megveszel, ami most jött ki, digitálisan vagy lemezesen, PlayStation 5-ön futnia kell. És akkor itt rátérhetünk egyébként a másik Miért vagyok ekkor köcsög című Sony-s történetre, amit eljátszottak most a Pókemberrel. Nem tudom, tudjátok-e, vagy követétek-e? Nem lehetett benne a PC-s Avenger? Nem, a másik, arra is beszéltünk pár szót, hanem ugye, hogy a PlayStation 5-nek a feature-eit az elmúlt hónapokban a PlayStation 4-en megjelent Pókemberrel reklámozta a Sony, hogy 60 FPS, 4K, befosan úgy néz ki, fú de fasza lesz, de a királyság tök jó, és mindenki elkönyvelte, hogy megvettem a PlayStation 4-emre a Pókembert, megvannak a DLC-n, végeztetem a játékot, megveszem a PS5-öt, rákattintok, és bazd meg, tárul, szezám, olyat PlayStation 5-ezök, olyat Pókember ezek 4K 60 FPS-be, hogy leszáll a fejem. Aztán mondta azt, hogy annyi a különbség, hogy ha a PlayStation 4-en megvetted a Pókember, akkor a PlayStation 5-ön tök jól fog futni, ugyanúgy, ahogy a PlayStation 4-en nem futok. Hogyha szeretnéd a feljavított verziót, amiben a modelleket lecserélték, az animációt. Kitalálom. $30 upgrade pack. Nem. Ennél még sokkal szofisztikáltabb a dolog. Tehát fogták, és a Pókembert felújították. Ray tracinget tettek bele, új animációkat, új Pókember ruhákat, és a két DLC pakkot, ami megjelent hozzá, vagy hármat belepakolták. Tehát azért dolgoztak rajta, na, tegyük hozzá. Nem kimondottan sokat, de dolgoztak rajta. És jelen pillanatban az egyetlen lehetőséged arra, hogy a feljavított Pókemberrel játsszál PS5-ön az az, hogyha a Miles Morales PlayStation 5 exkluzív, nem, most ez nem exkluzív, de a Miles Morales, ami Pókember DLC-nek az Ultimate Edition-jét, természetesen 30.000 forintért megveszed, akkor abban benne van az egész Pókember játék felújítva zakupak. Ki lehet számolni a matekot, 22.000 forint a Miles Morales magában, 30.000 forint a egész pak, 8.000 forintért árulják a remaster verziót, és sokaknál ugye azért volt ezzel ilyen probléma, mert a remaster, most konkrétan remasteráltunk egy 2 éves játékot. Ez már azért egy kicsit, hogy mondjam, ez forró. Forró pitek. Ez forró, mert a Sony-nak annyit kellett volna csinálnia, hogy srácok, bazd meg, itt van ingyen patchbe a Pókember felújítása, köszi szépen, hogy 185.000 kibaszott forintért megvettél a kibaszott konzolom a day one, úgyhogy még azt sem tudom, hogy mennyit fog működni, hogy nem lesz típushívás, hogy tényleg kifizeted ezt az összeget egy olyan konzolért, amiről még olyan hullosokat jelenkorban nem tudunk. Itt van a Pókember, megvetted a Pókembert, a DLC-ket is. Tudod mit? Itt egy ingyenes remaster patch, have fun! Nem, fizesért a izét. Értem, hogy adják mellé a játékpakkot, mert egyébként érdemes arról is egy szót beszélni, tudjátok, a PlayStation Plus Collection-t, hogyha arról hallottatok, hogy ha a PlayStation 5-öt megveszed, és PlayStation Plus tagságod van, akkor ingyen és bérmentve megkapsz egy játékcsomagot, amivel a PlayStation 5-ön játszhatsz a legjobb PlayStation 4 játékokkal. Ez még nem szar. Ez viszont nem szar, igen. És ez azt hiszem a Batman Arkham Knight, a Battlefield 1, a Bloodborne, a Days Gone, a Detroit Become Human, Fallout 4, Final 15, God of War, Infamous Second Son, Last Guardian, Last of Us Remastered, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Persona 5, Ratchet & Clank, Resident Evil 7, Uncharted 4 és az Until Dawn. What the fuck? Hát ez hogyha PS Plus előfizetésed van, és a PlayStation 5-öt megvetted, akkor ezeket a játékokat ingyen és bérmentve le tudod tölteni, és játszasz velük korlátlanul, amíg van PlayStation Plus előfizetésed. Tehát azért ez egy elég szép csomag, és nyilván... Működik a kis PS 5-tel is? Persze. Mármint a old digitálon. Aha. Persze, ez teljesen mindegy. Tehát ez az összes játékot így egyezőben megkapod, és jó játékot, have fun. És közben ugye megvan a PlayStation Plus előfizetése, tehát kapod a játékokat, megkapod a izét. Hát kapod a multit, az meg az is milyen egyébként. Az még egy tökéletes példa, hogy PC-n ingyen multizunk, az Xboxon, meg a Sony, meg izé. Fizetünk be a multiplayerért. Hát ez már hányan megy. Hát tudom. Egyébként is egy érdekes kérdés, hogy a játékosok ugye a pénztárcájukra fizetnek című történet, hogy te is mondtad, Oldi, hogy a DLC-k ugye ugyanúgy bele vannak építve egy játéknak a, úgymond az életútjába, meg az árazásába, és emlékeztek még, amikor ezt az Electronic Arts kezdte főleg a DLC-zést, hogy mekkora felháborodás volt, és majd mi megmutatjuk játékosok, hogy pénztárcákkal szavazunk. Hát... Szavaztak, sokan. Így van. Ebben csúnyan alul maradjunk annyiba, kedves játékos kollégák. Hát meg az újságíró, nem is neveznem újságírónak, mert nem az, hanem a reviewer szakma, amelyik azért elsődlegesen a hype-ra épített az elmúlt 15 évben, ezt azért kimondhatjuk szerintem, mert... Mire gondolsz itt, hogy az a hype? Hát arra, hogyha mindenki megkapja ingyen a tesztpéldányokat, akkor nem biztos, hogy annyira fel tudják mérni ezeknek a DLC-nek a súlyát. Tehát én is nem egyszer kaptam úgy tesztre játékot, hogy benne volt minden, és azért az nem ugyanaz, mint amikor Telepointi megveszed. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ez befolyásolja, meg egy érdekes kérdés az is, hogy hozzá kéne ezt számítani. Vagy hogy most akkor DLC-vel tesztelünk egy játékot, vagy DLC nélkül, mert ugye úgy egy kerek egész, meg úgy egy... Na mindegy, érdekes, hogy mi számít. Másképp mondom, inkább azt mondom, hogy ha egy játékos vagy, és elmész bármelyik hír oldalra, nemzetközi Eurogamertől, mit tudom én, a Erán, Geffen, mit tudom én, mi megy most, VG247, gondolom. Tehát, hogy azért, amikor megjelenik a játékok, akkor azért így vég ömlik a játékosokon az, hogy itt van ez a legújabb, itt a launch trailere, itt van minden, tehát hogy így kritika nélkül megkapsz egy impulzust. És akkor ehhez jár hozzá, hogy a barátaid játszanak vele, ugye erre vannak a szociális szolgáltatások, hogy lásd, hogy ki minden játszik, akkor azért ezt egy rövid ideig én is átéreztem, amikor még azt hiszem a 360-as korszak végén nem egyszer vettünk úgy játékokat meg, mert hogy most ketten-hárman kitaláltuk, hogy jó, akkor nyomjuk ezt, megvette mindenki, és két múlva nem is játszottuk. És egyébként ezzel kapcsolatban mit gondoltak, hogy mennyire mérvadó ma még a sajtónak a review-ja, tehát a szakmai review versus a 100 millió youtuber? YouTube meg Twitch. Azért kérdezem, hogy szerintem mérvadó? Van egy réteg aki még a régi világban nőtt föl, úgymond, ők szerintem azért mai napig olvasnak, a mai napig fórumoznak, mint például a mi dudáink, de az alattunk levő, hát mondjuk az, hogy inkább akik kettessel kezdődő naptári évben születtek, nagyjából az a generáció, akik már úgy nőttek fel, hogy a YouTube meg a Facebook azok így az életünknek a szerves része, ő náluk szerintem a YouTube-ban mérvadó. Ők nem biztos, hogy olvasni fognak, nem biztos, hogy bármiféle hagyományos, régi klasszikus sajtó terméket fognak fogyasztani. Elég, ha megnézzük egyébként az olvasóinak az átlag életkorát, ott is láthatjuk, hogy azért így az ilyen Mario Vladarok meg ilyenek azért így kiszorultak, tehát így... Hát jó, meg nem is tudnak regisztrálni, szóval azért... Legyünk őszinték. Hogy nehéz a fanbase építés, bazzek, hogy nem tudsz beegészen az oldalra, bármennyire is szeretnél. Mindegy, ez az a dolgozó. Exkluzív a klub. Igen. Egyébként szerintem azért annak biztos, hogy van egy valódi szerepe, hogy mondjuk egy 4 órás lineáris játék az nem lesz Twitch szupersztár, mondjuk 2 napnál tovább. Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, Oldi, mert emlékeztek rá, hogy a Telltale megszűnt 2 éve? Aha. Tudjátok, a Telltale, mi Telltale? Igen, kalandjátékok, egy franchise-ból, igen. Így van, akik mindenből... Teletél ételfutár. Én is teletának hívtam őket évekig. És képzeljétek el, hogy voltak olyan kommentek ott a cégen belül, amikor tudjátok, azt hiszem a Verge csinált egy elég masszív cikket róluk, hogy nagyban hozzájárult a cég bukásához az, hogy konkrétan végignéztek a játékot a játékosok. Tehát, hogy hol van az a pont, hogy te a híres youtubereknek, meg Twitch streamereknek odaadod az új játékodat, és azt mondtad, hogy figyelj, dude, az egész játék amúgy 5 óra. $15 kérjük érete, és ne told már végig az egészet, na. És hogyha azt mondja, hogy de igen, és nézik az meg 500 ezeren, akkor utána te megveszed azt a játékot? Hát igen. És nem? Tehát, hogy... Az én kedvenc játékaim azok olyanok egyébként, pont a Petrovizál olyan, hogy én akárhová kattintok 10 év után is, nem fogok találni olyan buildet, amit mondjuk játszottam már, most kis túlzásra. Tehát játszottam már vagy 40 különböző buildet, de szerintem ligánként van 30 új build, és a kiadó erre ráépül, és nem is bánja, és meghívja a podcastbe vendégnek a streamereit, és velük beszélje meg a balansz döntéseket, tehát hogy teljesen más az üzleti modell, amikor partnerként tekintesz ezekre az emberekre, meg más az, amikor az a üzleti modellet, hogy egyszer végig lehet nézni a játékot. Tehát én ezt nem akarok nagyon belenni a legalitás dologba, de szerintem az már egy kicsit para, hogy YouTube-on egy kalandjáték fenn van, 8 óra full gameplay. Igen, tehát nagyon érdekes, hogy ezt most hagyod, és tudod, Oldi, az a baj, hogy szerinted mennyire szállnának bele abba a kiadóba, aki azt mondaná, hogy nem nyomhatod végig a játékomat. Tehát szerinted nem lenne egy masszív backslash a streamerek részéről, vagy a játékosok részéről? Mondja csak. Semmi, én csak megemlítettem a nevéket. Nem emlékszem pontosan, hogy mennyire védték meg, de azt tudom, hogy ők azzal hát szivatták a streamereket, hogy demonetizálták. Tehát, hogy a Nintendo, mondjuk a Jim Sterling volt az elhíres, hogy csinált egy videót, amiben csak megjelent mondjuk a Princess Peach-nek a feje, vagy Mario, és akkor egyébként osztotta a Nintendo-t, tehát kritizálta 10 percen keresztül, és ezért ő nem tudott pénzt csinálni a videójából, viszont a Nintendo meg pénzt keresett. Abból a videóból, amiben csak őt osztották, tehát hogy azért itt az egy kicsit a ló túloldala szerintem, tehát ez nem feltétlenül jó példa, de a Nintendo az tolja ezt. Igen, érdekes, hogy hova mennek manapság a játékosok először, és az is egy tök, én nem szeretem megmondani őszintén, és te biztos észrevetted, Oldi, ezt a különböző külföldi oldalakon, amikor cikknél vagy hírnél odaírják, hogy hány perc alatt olvasod el. Láthatok már ilyen? A Medium-on ez szokott lenni már a default. Ja. Tehát, hogy már ott tartunk, basszus, hogy kiírják, hogy ez 3 percet fog elvenni az életet, hogy elolvasd, bassz, mert az emberek szerintem ilyen a kiemelt rész az elején, meg gondolom az utolsó 3 sort az alján, amit ha elolvasnak, vagy érdekli őket. De a francokat a pontszámot. Kész. Hát igen, ha van. Hát... Nagyon-nagyon-nagyon szívesen belelátnék egy Eurogamernek a adataiba, hogy mi történt velük, miután áttértek a pontozásról, ugye a szavas értékelésre. Nagyon kíváncsi lennék, hogy esetleg sokan elhagyták őket, vagy ugye maga az engagement az kevesebb, vagy rövidebb velük, vagy rövidebb a cikkekkel, vagy visszahozták magukat, mert azért mégiscsak egy hatalmas oldal. Na mindegy. Nekem most pont nemrég néztem meg a weboldalokat, és nekem én nagyon régen nem láttam. Tehát még a régi design volt meg, ami és nekem szerintem eléggé rosszabb lett a dizájnjuk. Ez lehet, vagy ez... Persze, nincsen semmi üzleti érdekeltségünk a jogén, nyugodtan sikert persze, hogy ne hagyjátok. Inkább azon, hogy inkább eltűnt a dizájn, tehát hogy nem is az, hogy rosszabb, csak így megszűnt. Pucat ez lett, világos kék-fehér, erre aha, hát az nagyon semmilyen kell. Igen, egy tucat lett. Hát most én nem láttam a tetejét a Eurogamernek, akkor nem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy hol járok. Ja. Hát, ha ez neki bejön, akkor bejön. Ja. Hát figyelj, valószínűleg bejön. Gondolom én. Egyébként mit gondoltok az árazásáról a két új konzolnak most? Szerintem optimális. Tehát, hogy én többre számítottam. Én is. Vártam az 599-et. Én is azt hittem, hogy 599 lesz a nagy, és 499 lesz a két kicsi, tehát vagy a lemezes, vagy a... Ugye akkor még nem tudtunk az S-ről, tehát hogy a lemezes, lemez meghajtó nélküliek, ezek 499-ek lesznek. Igen, ez az S, igen, mondja csak. Semmi, mondjad. Ez az S, ez nekem egy nagy meglepetés volt, hogy egy ilyet bevállaltak, és szerintem egy óriási húzás, hogy kiszolgáljuk erre a genre a nem kifejezetten HC réteget, mármint úgy HC réteget, hogy akiknek nem fontos az, hogy most 4K legyen, meg mit tudom én, ray tracing, vagy nem tudom, mivel tud kevesebbet, tehát nyilván... 1440-re van optimalizálva, 1440p-re vannak optimalizálva, a játékok is nem 4K-ra, és nem tudom a technikai specifikációját, de hogy ugye elmeteg 4 teraflopsos csak az Xbox One X pedig 6, viszont az Xbox One pedig 1. Tehát, hogy azért 3-szor, 4-szor erősebb, mint a sima Xbox One, de viszont erősebb azért, vagy gyengébb, mint az Xbox One X, és a Series X-nél meg jóval gyengébb, mert a Series X azt hiszem 12 teraflopsos, ez pedig 4. Tehát, hogy ugye azért masszív különbség van. Hirtelen van is értelme annak, hogy miért akarta a PC-t erőltetni a Microsoft, mert ez PC. Hát igen, viszont én nagyon-nagyon ugyanazon a véleményem vagyok, mint te, Kevini, hogy szerintem kibaszott jó ez a deal. Tehát én hogyha a kis pöcsös fiam abban a korban lenne, hát én szó nélkül megvenném neki ezt az est. Kicsi, gondolom, halk, relatíve, nem annyira drága ebből a 114 ezer forinttal, bedobni a szobájába, kap egy Game Pass Ultimate előfizetést, ott van az összes játék, tud online játszani, hello, szia, szevasz, kész vagy, érted? Tehát kész vagy. Tehát nincs mire beszélni, és nyilván, hogyha van egy-két exkluzívabb játék, amiben játszani akar előbb, akkor azt úgy tenni, megkapja születésnapjára, de minden másra ott a Mastercard, ugye, meg a Game Pass. Tehát szerintem is zseniális húzás. És ennél még egy fokkal zseniálisabb húzás, az is lehetett volna a Microsoftnál, és erről is sok pecska volt egyébként, hogyha már játszunk a gépekre, hogy ugye volt egy, szerintem egyébként full fake volt a Series V. Nem tudom, láttátok-e azokat a mocap képeket? Ugye ez a... Nem, hanem hogy a magának a konzolnak, az X kiadásnak, tehát a Series X-nek, a nagy konzolnak lett volna egy meghajtó nélküli verziója. Ja, tehát nagy is, meg digitális. Igen, tehát igazság szerint a meghajtó nélküli PlayStation 5-nek a megfelelője, hiszen az ugye jelen pillanatban a Microsoft palettájára hiányzik. És ugye ez az lett volna, hogy mit tudom én, 150 ezer forintra beáraszták volna, mint a Digital X-et, és akkor konkrétan egy Game Pass-szel 150 ezer forintért van egy bitangerős géped, amire játszik mindent, és soha többet nem kell lemeztetni bele. De várjatok, ez most akkor azt jelenti, hogy a Sony meg a Microsoft felosztotta egymás között a teljes ársávot 5 szakaszra, tehát legalább van az S. Ez a gép, ez nem létezik, amiről én beszéltem. Tudom, most csak döbbentem rá, hogy... Igen. Tehát, hogy a S van legalul, utána jön az Only PS5, tehát a Digital Only PS5. Ha árazást nézzük, akkor igen. Utána jön a PS5, és utána jön, tehát akkor 5 választásod van, az hát, függően. Hát igazából 4, nem? Vagy 3. Három, mert a PS5 és meg az SX ugyanaz. Igen. Hát ott is van egy árkülönbség. A digitális PS5. Igen, akkor három jelző ott van. Tehát meg tudod venni a Series S-t 113.000 forintért, ami az Xbox-nak a, ugye a legebb belépő szintje, 145.000 forintért meg tudod venni a PlayStation 5-öt meghajtó nélkül, és 185.000 forintért meg tudod venni a PlayStation 5-öt meghajtóval, vagy a Series X-et. Ja, jó, oké. Okay. Tehát azok egyárban vannak, jó? Igen. Hát ott nem tehették meg, ott tudták ők, hogy az ja. Azokat egyárban lesz. Tehát ott azt a 600 dollárt nem akartam még egyszer játszani a Sony szerintem. A Microsoftnak még látjuk, hogy mennyi pénze van is. És érdekes egyébként, hogy kurvára nem reklámozták magát a gépet, hanem az, hogy ők tök nyíltan felvállalták, hogy ők szolgáltatásokat akarnak eladni. Őket egyetlen nem érdekli, hogy hány darab Xboxot veszel, mert hogyha a Game Pass Ultimate-re te előfizetsz, az nekik ugyanolyan jó, és a PC-ben játszol. Tehát nekik az úgy tökéletes. Valószínűleg nem nyernek egyébként annyit a hardveren. Tehát, ja. Meg egyébként nem tudom, és nem akarom nagyon vérkomoly irányba elvenni, vagy csak egy nagyon picit, hogy nekem még egy kicsit szürreális az, hogy a tavasszal még naivan azt gondoltam, hogy most a kapitalizmus egy picit bele fog rodjani ebbe a koronavírusba, abból a szempontból, hogy azért a túltermelés az egy picit meg fog lassulni, de ezt képest év közepén már mindenki arról beszélt, hogy jó, hát akkor milyen konzolokat veszünk meg azonnal. Most meg arról szól a pánik, hogy lesz elég példány, meg ki mikor fogja tudni megvenni. Nekem ez egy kicsit ilyen. Szerintem azért van ez, Oldi, mert szerintem még nem érkezett el az a pont, amikor igazán érezni fogjuk ennek a karanténnak és a COVID-pandemiknek a hatásait, a gazdasági hatásait. Szerintem még nem érezzük. Hát még... Tehát még annyira még nem érezzük ezek szerintem. Tehát nyilván nagyon sokan van, akik elvesztették a munkáikat, na ők érzik. Tehát nyilvánvalóan ők érzik. Ez a szám, ez szerintem csak egyel vagy rosszabb lesz, vagy lehet, hogy jövőre fogjuk érezni jobban, amikor esetleg a szociálisan jobban kiszolgáltatottaknak nem lesznek olyan juttatások már, vagy kevesebbet fog tudni adni a kormány, vagy ilyesmi. Igen, nagyon sokan lesznek Amerikában például hajléktalanok, hogyha ez a mostani trend marad. Igen. A kirakoltatások, aminek lesz. Szóval lehet, hogy még akkor most még behúznak egyet a konzolok, mi gyorsan lesz egy kezdeti lendület, aztán... Igen, jó, tehát azért azt se felejtsük el, hogy ugye én sok év Anglia alatt azért megtanultam azt, hogy nagyon nehéz egyébként a kelet-európai kis balkán agyunkkal átfordítani a pénznek a fogalmát, vagy hát a filozófiáját, vagy nem is tudom miért, ami külföldön van, meg ami itthon van. Nyilvánvalóan sok pénz kint is egy konzol, de más az a kategória, hogyha te itthon nettó 250.000 forintot keresel, és abból 185 egy konzol, vagy 2000 eurót keresel, és abból 500 euró egy konzol. Érted? Ja. Azért nem arról van szó, hogy egy Teslát kell megvenned, tehát azért külföldön ezt a 400-500 dollárt, figyelj, egy jobb kajálás egy menő étteremben Amerikában 100-200 dollár. Tehát, így nem, és ha belegondolsz, hogy a PlayStation 4 Pro például még mindig valami 125.000 forint, meg ha nem akciózzák le a Series X-et, illetve a sima Xbox X-et, akkor az is valami 160.000 forintot nyitott. Hát, meg a Switch is milyen drága még mindig. Micsoda? A Switch is milyen drága. Tényleg, a Switch is milyen drága. Igen. Igen. Tehát azokhoz képest nem. Meg az is egyébként milyen vicces itt a sok Xbox-ozással kapcsolatban, hogy azt olvassátok, nem, hogy 734%-kal nőtt meg az Xbox X eladás az Amazonon. Igen. Mert hogy benézték az emberek egy Series X helyett, hát, Xbox One X. A hülye elnevezések. Óriási. Tehát ugye felmentek az emberek, bejöttek, hogy Xbox van. Bejöttek, hogy Xbox X. És kidobta a bant. És árban nagyjából ott volt, fekete doboz, Xbox, ott az X, és most, hogy vették. 700. Meg játszani. Meg gondolom fel, hogy 700 valahány százalékkal. És az ezt kicsengetted rögtön, ott nem foglalózol. Ja, de várj, azért mit jelent ez, hogy minek a 700%-a? Tehát lehet, hogy 40-en vették eddig, most 210. Meg tudom neked keresni a képet, de a top Amazon top listában került fel az utc. Ja, akkor azért az forró. Hogy igen, az forró, hidd el, az forró. Volt egy ilyen csávó is, aki az egyik kedvenc Twitteren láttam, hogy egy ilyen zárt Xboxos topikba tette be a képet róla, hogy megvette az Xboxát, és egy ilyen oltogató szöveget írt, hogy mekkora nyomorékok vagytok, hogy nem tudtok időbe fölkelni, hogy magatoknak vegyetek egy fasza Xboxot, és hogy mennyi erő, hogy megvette a Series S-t magának, és belinkelte a képet, és vett az idióta egy Xbox One S-t. Tehát egy 5 évvel ezelőtti konzolt vett meg a csávó, és ezt még ki is tette. És ezt szana szétszették. Amit kapott be, az meg óriási volt. Mert tudod, tényleg egy igazi nagyképű paraszt volt. Hát meg a nevezéktan azért egy kicsit trükkös. Hát a rossz nyelvek, vagy a rossz, mert szerint azért nem volt ez akkora véletlen. Igen. A SEO korában szerintem itt már nem akartak nagyon kockáztatni. Ja, érdekes. Én azon lepődtem egyébként meg, hogy mekkorát fordult a közvélemény, hogy májusban, júniusban, mikor voltak ezek az Xboxos PS5-ös bemutatók, akkor ugye bemutatta, volt egy ilyen Xboxos event, még talán arról volt ilyen utolsó közti podcastünk, amiben többnyire indie játékokat mutogattak, és akkor jött a Sony, bemutatta a PS5 showcase-t, és akkor micsoda dara, és akkor hát megint megeszi vacsira a Microsoftot a Sony, és akkor most meg történnek ezek a dolgok, hogy 70 az új 80, meg itt a Series-es, csupa jó lépéseket tesz a Microsoft, és most így úgy érzem, hogy megfordult ez az egész közvélemény arról, hogy ki eszik meg kit, meg ki csinál kivel mit. Hát figyelj, szerintem alapvetően ugye ott tartunk, hogy az mindenkinek jót tesz, hogy abból a padlón fetrengek a sárban helyzetből a Microsoft összedi magát, és elkezdte a Game Pass-szel meg a stúdiókkal összeszedni magát, és lesz végig konkurenciája a Sony-nak, hát igazából a Sony-nak, mert ugye a Switch is teljesen más ízeken nevez. Hogy mondjam, tehát, hogy az még mindig érdekes, hogy a mai napig az internetes szavazások, amiket az IGN meg a többi nagyobb oldal tesz ki, ott ilyen 80%-ban PS5-öt vesz mindenki. Tehát ott nagyon torony magasan megyek még mindig az Xbox számokat, ezek az ilyen publikus poolok, Isten tudja, hogy hány fanboy meg mit tenni szavaz erre, tehát ezeket azért annyira nem nevezném reprezentatívnak. Nyilván nagyon nehéz az, hogy sokkal több PlayStation 4 tulaj van, és rengetegen vesznek PlayStation 5-öt azért, mert tovább tudják vinni a dolgaikat, működik vannak a játékok, ott vannak a 7 év alatt a barátaik. Hát én ezért veszek PS5-öt. Tehát racionális ért nincs mellette. Ha jobban belegondolok, hiszen azért a Day One kínálata nem olyan acélos, viszont még mindig acélosabb, mint a Microsoftnak. Tehát a Microsoftnak a következő 2-3 év lesz a kritikus, hogy ez a rengeteg befektetett pénz, ez a rengeteg stúdiót megvettek, azok végre elkezdenek normális és jó játékokat csinálni. Mert azért egy Forza, meg egy Gears of War sorozaton kívül, amiből kiadtak két-két részt, így most hirtelen nem tudok mondani Microsoft exkluzív játékot, ami megváltotta volna a világot. Tehát, hová tűnt a Halo? Hát pontosan. Hová tűnt a Halo, vagy hova tűnt bármi más. És az is tök szomorú, hogy olyan Xbox 360 kínálat volt, és így úristen, de szerettem azt a konzolt. Kurva jó játékok voltak rá. Tübörgött az egész. Minden tényleg azt hogy tudta ennyire lenullázni magát a Microsoft így 7 év alatt, az döbbenetes. Tehát ott a vezetőségi izék voltak. Egyébként megtaláltam közben, Oldi, 747%-kal ment fel a sales rank, 331. helyre ugrott föl, és 2800. helyen volt. Tehát a negyedik lett az overall-ban az Amazon topista, első 10 évvel a negyedik helyre ugrott föl az Xbox One X. Szóval nagyon sokan nézték be. Hát nem nagyon sokan, de sokan. Több ezer ember van, szóval. Így van. Szóval lesz van meglepetés. De hát nem kell várniuk november 12-ig, mert most megkapták a konzolt. Ők fölkeltek időbe. Fölkeltek időbe, igen. Jó játékok. Igen. Fú, de geci vagyok. Jó, hát akkor, hölgyek, urak, ebben a fantasztikus, vicces Xbox One X sztorival zárjuk a mai podcastünket. Remélem legközelebb is hallgatni fogtok minket, és nem nagyon aludtatok be. Igazság szerint ennyi, amit én el tudok mondani. Gyertek a Gamerre, olvastok minket, és a Next mindjárt kész van. Napok kérdése. Órák kérdése. Órák, vagy percek. Tényleg nagyon, nagyon dolgozunk rajta, és nagyon jó lesz. Szóval kellemes további játékozás mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hello!